अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तीसरा भाग। अलेक ने मदद के लिए थॉमस वाटसन नाम के एक व्यक्ति को काम पर रखा। दोनों लोग लगभग हर रात प्रयोग करते थे। अब वे तारों के माध्यम से मानव आवाज को भेजने के बहुत करीब थे। 10 मार्च 1874 को एलेक एक कमरे में गया। एलेक के पास एक माउथपीस था जो तार द्वारा दूसरे कमरे से जुड़ा था। वहाँ पर थॉमस के पास माउथपीस में बोले गए एलेक के शब्दों को सुनने का एक उपकरण था। मिस्टर वाटसन यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, एलेक ने कहा। थॉमस दौड़कर एलेक के पास आया। उसने एलेक के शब्दों को साफ सुना था। एलेक की आवाज़ ने तार से यात्रा की थी। एलेक ने अपना पहला टेलीफोन संदेश भेजा था। बाद में उन गर्मियों में एलेक अपने माता पिता से मिलने ब्रांटफोर्ड गया। 3 अगस्त को एलेक ने पास के शहर माउंट प्लीसेंट में अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। उस रात माउंट प्लीसेंट के लोगों ने ब्रांटफोर्ड के लोगों की बातें सुनी जो वहां से 8 किलोमीटर दूर था। इस आविष्कार को देखकर सभी लोग अचंभित थे। 10 अगस्त को एलेक के इस अविश्वसनीय आविष्कार को देखने के लिए लोग पेरिस ओंटारियो में एकत्रित हुए। जल्द ही उन्होंने ब्रांटफोर्ड के लोगों की आवाज़ सुनी जो वहां से 13 किलोमीटर दूर था। एलेक का टेलीफोन सफल था। पहले तो कुछ लोगों को टेलीफोन पसंद नहीं आया। वो एकदम नया था और लोग उसे अभी नहीं समझ पाए थे। लोगों को लगता था कि टेलीफोन रोगाणु फैला सकता था। अन्य लोगों को डर था कि टेलीफोन उनके हर बात सुन सकता था भले ही वे फ़ोन पर ना हो। एलेक ने शो में लोगों से टेलीफोन की आदत डालने उससे अभ्यस्त होने की अपील की।